الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد فلي صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا وسلم عليك يا اللہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بت تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے عشقیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا کو کافی اشارہ تیرا مجھ سے سالہ کو کافی ہے اشارہ تیرا وہ کیا جو دو کرم ہے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی کہے پہ نڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس جو میرا واسطہ ہے دلا دلا دیکھا تیرا جو میرا سیو اور اسلام دلا دیکھا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے گناہوں کا علاج میں درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز سرکار نامدار رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اس موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا آج چہرہ مبارکہ پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں ثبت فرمائے گا اور 10 گناہ مٹائے گا اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام 72 مدنی انعامات بصورت سوالات یہ ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور آج اسی مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام، کیا آج آپ نے جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کی؟ تو اسی حوالے سے ہم غیبت کے حوالے سے کچھ سننے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور آئندہ غیبت نہ کرنے کی نیت کا اظہار کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا احمد بن محمد توسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشہور ولی حضرت سیدنا ابراہیم اجوری رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے استاد حضرت سیدنا ابراہیم اجوری کبیر علیہ رحمت اللہ القدیر نے فرمایا کہ سردیوں کے دن تھے، میں مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھا تھا کہ میرے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے دو گدڑیاں اوڑھ رکھی تھیں۔ میرے دل میں بات آئی کہ شاید یہ ان میں سے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا۔ جب میں سویا تو خواب دیکھا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے، مجھے بازو سے پکڑا اور اسی مسجد میں لے گئے۔ میں نے دیکھا قریب ہی ایک شخص دو گدڑیاں اوڑے سو رہا ہے۔ جب اس کے چہرے سے گدڑی ہٹائی تو میں حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو میرے قریب سے گزرا تھا۔ فرشتوں نے مجھے کہا اس کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں نے تو اس کی قیمت نہیں کی۔ کہنے لگے کیوں نہیں، تیرے نفس نے اس کی غیبت کی اور تو نے اس کو حقیر جانا اور اس سے ناخوش ہوا۔ حضرت سیدنا ابراہیم اجوری کبیر علیہ رحمت اللہ القدیر فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھل گئی، خوف کی وجہ سے مجھ پر لرزہ داری ہو گیا، میں مسلسل 30 دن تک اسی مسجد کے دروازے پر بیٹھا رہا، صرف فرض نماز کے لیے وہاں سے اٹھتا، میں دعا کرتا کہ وہ شخص مجھے دوبارہ نظر آ جائے تاکہ میں اس سے معافی مانگوں۔ ایک ماہ بعد وہ پرسرار شخص مجھے اس حال میں نظر آیا کہ اس کے جسم پر پہلے کی طرح دو گدڑیاں تھیں۔ میں نے فوراً اس کی طرف لپا اور تیز تیز چلنے لگا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ شاید میں اس تک نہیں پہنچ سکوں گا اور یہ مجھ سے دور چلا جائے گا، میں نے کہا اے اللہ کے بندے، میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ابراہیم، کیا تم بھی ان لوگوں سے ہو جو دل کے ذریعے مومنین کی غیبت کرتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم کبیر علیہ رحمت اللہ القدیر اس کی بات سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب افاقہ ہوا وہ شخص میرے سرہانے کھڑا تھا، اس نے کہا کیا دوبارہ ایسا کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، اب میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ پھر وہ شخص میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفاض فرمایا, کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی, اللہ عز و جل اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا, غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے. عرض کی گئی, اگر وہ بات مجھ میں موجود ہو, اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو. فرمایا, جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے غیبت کی, اور اگر وہ اس میں موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہاں مراد ضروری دینی تعلیم ہے, لہذا ان میں سب سے پہلے بنیادی عقائد کا سیکھنا ہم پر فرض ہے. اس کے بعد نماز کے فرائض, شرائط, مفسدات, پھر رمضان المبارک کی تشریف آوری ہونے کی صورت میں روزوں کے مسائل, جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل, حج فرض ہونے کی صورت میں حج, نکاح کرنا چاہے تو نکاح, تاجر کو خرید و فروخت کے, نوکری کرنے والے کو نوکری کے, اور نوکر رکھنے والے کو اجارے کے, اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ہماری رہنمائی فرمائی فرض علوم کے حوالے سے, ہمیں کون کون سا فرض علم آنا چاہیے. یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مشہور کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 5 پر فتح رضویہ شریف کے حوالے سے امیر اہل سنت نے اس میں نقل کیا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلام, اسی طرح غیبت کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض ہے, اور غیبت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید پارہ 26 سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو, کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا, اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں, اور بہتان یہ جھوٹے عیب بیان کرنے کو. غیبت ہوتی ہے سچ مگر ہے حرام. آپ فرماتے ہیں کہ اکثر گالیاں سچی ہوتی ہے مگر ہیں بے حیائی و حرام. معلوم ہوا کہ ہر سچ حلال نہیں ہوتا. خلاصہ یہ ہے کہ غیبت ایک گناہ ہے اور بہتان دو گناہ. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر کرنا, یہ غیبت ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو یہ غیبت کہلاتا ہے. اب وہ عیب چاہے اس کے دین, حرکات و سکنات، مسکراہٹ، دیوانگی، ترش روئی اور خوش روی وغیرہ کسی ایسی چیز میں ہو جو اس شخص سے متعلق ہو۔ جسمانیت میں غیبت کی مثالیں مثلا اندھا، لنگڑا، گنجا، پھگنا، لمبا، کالا وغیرہ کہنا۔ اور دین میں غیبت کی مثالیں فاسق، چور، خائن، ظالم، نماز میں سستی کرنے والا، والدین کا نافرمان وغیرہ کہنا۔ مزید آگے چل کر فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ غیبت میں کھجور کی سی مٹھاس، شراب جیسی تیزی اور سرور ہے۔ اللہ عز و جل اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری طرف سے غیبت کرنے والوں کے حقوق محض اپنے فضل و کرم سے خود ہی ادا فرمائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور شمار نہیں کر سکتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غیبت اس قدر بھیانک اور ہولناک گناہ ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے الحمدللہ ہمیں ایک انسائیکلوپیڈیا غیبت کی تباہ کاریہ نامی کتاب، جسے فیضان سنت کا باب بھی قرار دیا، اور الحمدللہ مختلف مساجد میں، گھروں میں، دفتروں میں، چوکوں میں، مختلف جگہوں پر اس کے درس وغیرہ جاری کیے جاتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی معنیات شعرہ افاق تالیف فیضان سنت کے باب غیبت کی تباہ کاریہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ بہت سے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلف غیبت سنتے، سناتے، مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں۔ چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے، اس لیے عموماً اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اور غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ پھانسی کا گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے اس گناہ کے خلاف الحمدللہ جنگ کا اعلان کر رکھا ہے، اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحمدللہ وقتاً فوقتاً آپ اسلامی بھائیوں سے اس عزم کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج غیبت کی تباہ کاریاں، اس کی حول ناکیاں، ان باتوں سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے 20 تباہ کاریاں یہ غیبت کی تباہ کاریاں نامی کتاب میں نقل کی ہے۔ آپ سنیے اور ہو سکے تو زبانی یاد کر لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان غیبت کی تباہ کاریوں کو زبانی یاد کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، چاہے وہ اسلامی بھائی ہو، چاہے وہ اسلامی بہنیں ہو۔ امیر اہل سنت کی طرف سے ہمیں حوصلہ افزائی ہی دیکھنے میں ملی ہے۔ سنیے، دل تھام کر سنیے۔ نمبر 1، غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ نمبر 2، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے۔ نمبر 3، بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4، غیبت سے نماز اور روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ غیبت سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے۔ غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض، غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے سختر ہے۔ مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے۔ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے۔ غیبت کرنے والے مسلمان کو، غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چیل رہا تھا۔ غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر کر کھلایا جا رہا تھا۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ علمان علمان، غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑا ہوگا، اور اس سے جہنمی بیزار ہوں گے۔ غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی غیبت کی تباہ کاریاں جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں کتاب عطا فرمائی، واقعی ہماری تربیت کے لیے بہت ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ بالخصوص یہ 20 تباہ کاریاں یہ زبانی یاد کر لیں، اپنے ذہن میں بسا لیں اور غیبت سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ کسی کی برائی بیان کرنے میں خواہ کوئی سچا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی غیبت کو حرام قرار دینے میں حکمت مومن کی عزت کی حفاظت میں مبالغہ کرنا ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے عزت و حرمت اور اس کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید ہے، تاکہ اللہ عز و جل نے اس کی عزت کو گوشت اور خون کے ساتھ تشبیہ دے کر مزید پختہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مبالغہ کرتے ہوئے اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ عزت کو گوشت سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی بے عزتی کرنے سے وہ ایسی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جیسا اس کا گوشت کاٹ کر کھانے سے اس کا بدن درد محسوس کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ عقل مند کے نزدیک مسلمان کی عزت کی قیمت گوشت اور خون سے بڑھ کر ہے۔ سمجھدار آدمی جس طرح لوگوں کا گوشت کھانا اچھا نہیں سمجھتا، اسی طرح ان کی عزت پامال کرنا بھی اچھا تصور نہیں کرتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی آج کل گھر گھر اس غیبت کی وجہ سے اکثر میدان کارزار بنے ہوئے ہیں۔ خاندانوں اور برادریوں میں، محلوں اور بازاروں میں، عوام و خواص کے اکثر طبقوں میں، بلکہ سنت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے متعدد افراد کے درمیان بھی اسی غیبت کے باعث نفرت کی منحوس دیواریں قائم ہیں۔ مرنے کے بعد نازک بدن غیبت کا ہولناک عذاب کیسے برداشت کر سکے گا؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو دعوت اسلامی کے عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جمع ہو کر سن رہے ہیں، اور میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو اپنے گھروں پر مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں شریک ہیں، یاد رکھیے کہ غیبت، جسے انگلش میں بیک بائٹنگ بھی کہا جاتا ہے، اس کا عذاب مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ معراج کی رات ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی، یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے متعلق اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب لگائے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میں شب معراج ایک قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا. اللہ اللہ. اور ناخن تانبے کی دھار دار اور نوکیلے تھے, اس سے سینہ اور چہرہ کھجلاتے اور زخمی ہوتے تھے. خدا کی قسم یہ عذاب سخت عذاب ہے. یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا اور فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کی غیبتیں کرتے اور ان کی عزتیں خراب کرتے تھے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے اور جن جن کی غیبت کی ہوئی کل کو تانبے کے ناخنوں سے چہرہ اور سینہ نوچنے کی سزا دی گئی تو اس سخت ترین اذیت کی سہار کیوں کر برداشت ہوگی. غیبت ایک دل ہلا دینے والے, غیبت کے ایک دل ہلا دینے والے عذاب کی روایت سنی ہے اور تھر تھر کانپی ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جا رہا تھا. انہیں کہا جاتا کھاؤ تم اپنے بھائیوں کا گوشت بھی تو کھایا کرتے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا آقا یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, واقعی آج فضول بک بک کرنے کی اس قدر عادت ہمیں ہو گئی ہے, جب تک بات نہ کر لیں, جب تک دوستوں کی محفل اور مجلس میں جمع ہو کر اپنے اندر کی بھڑاس نکال نہ لیں چین نہیں آتا. اور بولنے کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ آج بہت کم لوگ ایسے ہیں, بہت ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ پتا ہو کہ کہاں کیا بات کرنی ہے, کہاں کیا بولنا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آئیے آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ ہمیں بولنے کا انداز بھی سکھا رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں غیبتوں اور گناہوں بری باتوں سے رشتہ توڑیے اور اللہ عز و جل کی یادوں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتوں سے رشتہ جوڑیے. خوب درود و سلام کے لیے زبان کا استعمال کیجئے اور خوب خوب تلاوت قرآن پاک کیجئے اور ثواب کا ڈھیرو خزانہ حاصل کیجئے. چنانچہ روح البیان میں یہ حدیث قدسی ہے جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ختم سورۃ تک پڑھا تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا, اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائی, اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے, اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا اور اس کو عذاب قبر عذاب نار عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غیبت کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ روزے اور نماز کی نورانیت چلی جاتی ہے. اور قرآن مجید میں فرقان حمید میں غیبت کی نسبت فرمایا مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں غیبت کی نسبت فرما رہا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, اور حدیث پاک میں غیبت یہ زنا سے بھی بدتر ہے. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے, نہ غیبت کریں گے اسلامی بھائیو، نبی آخر الزمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ چار طرح کے جہنمی جو حمیم اور جہیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے، پہلو صبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے اس بخت بخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے۔ کہا جائے گا یہ بدبخت لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا اور چغلی کھاتا تھا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی جہنم کا عذاب بہت خوفناک، اس کے لیے ہمیں غیبت اور چغلی اور گناہوں سے کنارہ کشی بہت ضروری ہے، ورنہ رب تعالی کی ناراضی کی صورت میں بہت سخت سخت سخت مشکل کا سامنا پیش آ سکتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی غیبت کس قدر نقصان دہ ہے کہ مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا اور جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا، اور حسد کرنے والا حاسد یہ جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا۔ علمان علمان والحفیظ، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ غیبت سے معاذ اللہ ایمان برباد ہو جانے کا خوف ہے، اور آہ جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ کہیں کا نہ رہے گا۔ جب کفر پر مرنے والا بد نصیب آدمی قبر میں پہنچے گا تو نکیرین کے سوالوں کے جوابات نہ دے سکے گا، پھر خوفناک عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 110-111 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور اسے آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی۔ اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا، اگر وہ گرز پہاڑ پر مارا جائے تو وہ خاک بن جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اس کے برے اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس شخص کو عذاب پہنچائیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بدقسمتی سے مسلمانوں کی غیبت، ان کی ایذا رسانی، آج لوگ بڑی آسانی کے ساتھ غیبت کرتے ہیں، آج مذہبی حلیے والے مذہبی کہلانے والے بھی اس سے بچتے نہیں ہیں۔ بڑا نازک دور ہے، حقوق العباد کے حوالے سے بے باکی کا دور دورہ ہے، غصے کا مرض عام ہے، اس وجہ سے عام لوگ بھی مسلمانوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں۔ کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا، اسے تکلیف پہنچانا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد 12 صفحات 342 میں طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی۔ اور اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے بارے میں اللہ عز و جل پارہ 22 سورہ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو ان پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان کامل تو وہ ہے جو زبان سے نہ کسی کو گالی دے، بلا اجازت شرعی کسی کو برا بلا نہ کہے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو بے وقوف نہ کہے، کسی کے عیب نہ کھولے، کسی کا بھید نہ کھولے، اور ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، کسی مسلمان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں میں ابن ماجہ کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نقل کیا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، کس قدر محروم ہوگا وہ شخص جو مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے، چاہے وہ اپنے ماحول میں کرتا ہے، چاہے وہ اپنے بزنس کے لوگوں میں کرتا ہے، چاہے وہ گھر میں کرتا ہے، چاہے فرینڈ سرکل میں کرتا ہے، چاہے وہ رشتہ داروں میں کرتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی صورت کسی مسلمان کی بلا اجازت شرعی ہمیں برائی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مرنے کی قبر میں مرنے والوں کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھا، صحابہ کرام نے پوچھا آقا یہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا لوگوں کا گوشت کھاتا تھا۔ اب یہی غیبت، عام لوگوں کی غیبت کے بارے میں یہ حال ہے، اور اگر کوئی کسی عالم دین کی غیبت کرے، کسی صاحب علم کی غیبت کرے، تو اس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو حفص کبیر علیہ رحمت اللہ الکبیر کے اس ارشاد کو یاد کر کے اپنے آپ کو ہمیں ڈرانا چاہیے، جس نے کسی فقی یعنی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر لکھا ہوگا، یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہے۔ بہرحال غیبت علماء کی ہو یا عوام کی، غیبت پھر غیبت ہے۔ چنانچہ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لوگوں کی غیبت نہ کرو ورنہ دوزخ کے کتے تمہیں کاٹیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آخر کب تک ہم غیبت کرتے رہیں گے؟ کب تک اپنی نیکیاں دوسروں کے نامہ اعمال میں منتقل کرتے رہیں گے؟ حضرت سیدنا خطیب بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد پاک ہے، ایک مرتبہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیبت سے اتنے دور رہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے نہیں سنا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم آپ اس معاملے میں بہت سمجھدار ہیں، کسی ایسی چیز کو اپنی نیکیوں پر مسلط نہیں کریں گے جو ان کی نیکیوں کو کسی دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل کر دے۔ حضرت سیدنا علی بن عاصم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر نصف اہل زمین کی عقلوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عقل ان سے زیادہ ہوگی۔ تو ہمارے امام صاحب یہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ نیکیاں دوسروں کو شفٹ ہو جائیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج لوگ اٹھک بیٹھک میں طرح طرح کی سیاسی حوالے سے اور دوسرے معاملات پر لوگ تبصرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، آپ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب دیا میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی، اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی۔ میں نے عرض کیا روٹی مہنگی ہو گئی ہے حضور، روٹی مہنگی ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگرچہ ایک دینار کا ملے ہم پر اس کی عبادت فرض ہے جیسا کہ اس نے ہمیں حکم دے رکھا ہے، اور ہمارا رزق اس کے ذمہ کرم پر ہے جیسا اس نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غیب سے رزق عطا فرمائے گا، اس نے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو غیبت کے اتنے زیادہ مطلب عذابات اور وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اب غیبت سے بچنے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے وظیفہ عطا فرمایا کہ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا۔ تو آپ بھی دوہرا لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اگر واقعی ہم غیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ولی کامل ان کا بتایا ہوا طریقہ زبان کا قفل مدینہ ہمیں لگانا پڑے گا، کم سے کم الفاظ میں، وہ بھی جب ضروری ہو تو گفتگو کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں زبان کی حفاظت سے تعلق رکھنے والے سات فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیے۔ بندہ کبھی بلا ارادہ اللہ کی خوشنودی کی بات کہہ دیتا ہے جس سے اللہ عز و جل اس کے درجے بلند کرتا ہے، اور بندہ کبھی بے سوچے اللہ کی ناراضی کی بات کہہ دیتا ہے جس سے جہنم میں گر جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جہنم میں اتنی گہرائی میں گرتا ہے کہ جو مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ جو چپ رہا اس نے نجات پائی، خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور زیادتی خاموشی کو لازم کر لو، اس سے شیطان دفع ہوگا اور تمہیں دین کے کاموں میں مدد ملے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میرے لیے چھ چیزوں کے ضامن ہو جاؤ میں تمہارے لیے جنت کا ضمانت دار ہو جاتا ہوں، میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہو جاتا ہوں۔ نمبر ایک، جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو روکو یعنی ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو واقعی خاموشی بہت ضروری ہے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مشہور کتاب فیضان سنت کے باب غیبت کی تباہ کاریہ میں ہمیں غیبت سے بچنے کے 10 علاج بھی بتائے ہیں۔ تو کاش ایسا ہو جائے کہ ہم سارے اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جمع ہو کر سن رہے ہیں، یا میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو نہ جانے کس کس ملک میں کہاں کہاں اس ہفتہ وار دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک ہوں گے، وہ نیت کر لے انشاءاللہ عز و جل اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں گے اور نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے اور اس کے متعلق علم حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو غیبت سے بچنے کے 10 علاج بتائے انشاءاللہ آج ہی کوشش کر گئے اجتماع والے مکتبۃ المدینہ کے بچے سے وہ کتاب وہ مائنز انسائیکلوپیڈیا جو کہ شیخ طریقت نے اس موضوع پر ہمیں عطا فرمایا انشاءاللہ وہ حاصل کریں گے اپنے اپنے ملکوں میں, چونکہ بیرون ممالک کے اسلامی بھائیوں کا بھی 12 ہزار تربیت اجتماعی جاری فیضان مدینہ میں, تو اپنے اپنے ملکوں میں لے جائیں گے وہاں جا کر بھی بیک بائٹنگ کے خلاف وار جاری رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور وہاں جا کر بھی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ان فرمودات کو عام کریں گے تاکہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جو سوچ ہے کہ کاش کے مسلمان نیک بن جائیں, مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں, مسلمان کسی مسلمان کو ایذا نہ دیں, انشاءاللہ عز و جل اس اصول پر کاربند رہنے کے لیے ہم غیبت کی تباہ کاریہ کتاب حاصل کریں گے اور اپنی اپنی مساجد میں اپنے گھروں کے اندر اپنے چوکوں کے اندر اپنے محلوں کے اندر اپنے دفتروں کے اندر جہاں جہاں ممکن ہوا چند اسلامی بھائی جمع کر کے اور اسلامی بہنیں پردے کی رعایت کے ساتھ اپنی اسلامی بہنوں کے اندر انشاءاللہ عزوجل اس کا درس جاری کریں گے انشاءاللہ عزوجل. انشاءاللہ چغل خور میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس انسائیکلوپیڈیا غیبت نامی کتاب میں بے شمار مثالیں دے کر, غیبت کی مثالیں دے کر, بچوں سے صادر ہونے والی غیبت, بڑوں سے صادر ہونے والی غیبت, لباس کے متعلق, اس طرح تجارت کے متعلق تاجروں کی غیبتیں, ملازموں کی غیبت کی مثالیں جو ممکنہ مثالیں ہیں, اس طرح دکانداروں کی نفلی کاموں کے, شادی بیاہ کے موقع پہ جو عام طور پہ غیبتوں کا بازار گرم کیا جاتا ہے, منگنی کے حوالے سے, سسرال رشتہ داروں کے حوالے سے, بیٹے کے حوالے سے, بیٹی کے حوالے سے, باپ کے حوالے سے, ذاتی معاملات کے حوالے سے, خاندان کے حوالے سے, ڈاکٹر کے حوالے سے, مریضوں کے حوالے سے, مزدوروں, مستریوں, کاریگروں, سیاسی تبصروں, فضول باتوں اور ایس ایم ایس کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے, چیٹنگ کے ذریعے جو بھی غیبت کی مثالیں ممکنہ صورت میں ہوتی ہیں, سفر حج کے متعلق, ناز خانیوں کے متعلق, علماء کے متعلق جو غیبت, مذہبی طبقے میں جو غیبتیں ہیں, طلبا کے متعلق, اساتذہ کے متعلق, مدنی قافلوں میں کی جانے والی غیبتوں سے متعلق بے شمار غیبت کی مثالیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں سمجھائی ہیں. انشاءاللہ ان مثالوں کو سمجھیں گے, پڑھیں گے, یاد کریں گے, انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار دو جہاں مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کا عیب دے کر اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. تو آج ہی توبہ کر لینی چاہیے اپنے غیبت سے متعلق. اور پیارے اسلامی بھائیو, توبہ جو ہے یہ استغفار کا نام ہے, اور غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی اس کے لیے استغفار کرے اور یہ کہے اللہم اغفر لنا ولہ, یعنی یا الہی ہمیں اور اسے بخش دے. تو پیارے اسلامی, جتنی جتنی غیبت ہم نے کی میں بھی آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, یا اللہ میرے آج تک جتنی بھی غیبتیں کیا میں اس سے توبہ کرتا ہوں. آپ بھی اپنے اپنے طور پہ نیت کر لیجئے, یا اللہ آج تک میں نے جن جن مسلمانوں کی غیبتیں کی ان سب کی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے مغفرت فرما دیں. تو پیارے سر, توبہ جب ہی ہے جب آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو اور اس سے بیزاری کا اظہار ہو. میرے میٹھے میٹھے اسلامی, واقعی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے اچھی صحبت چاہیے, اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں, دعوت اسلامی کے تربیتی کورسز اس کے لیے بہترین تربیت ہے, دعوت اسلامی کے تحت کورس کر لیں آپ, فیضان مدینہ میں رک جائیں، آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں علم حاصل کریں، فجر کے بعد مدنی حلقوں میں شرکت کریں، دعوت اسلامی کے ساتھ عملی طور پر آپ شامل ہو جائیں، آپ مدنی چینل کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، آپ دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے اپنی گفتار، کردار، رفتار میں کس قدر تبدیلی آ جائے گی۔ سنیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ مدنی بہار بیان کرتے ہیں، حیدرآباد پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، ہمارے گھر والوں نے تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر، غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کے 100% اسلامی چینل یعنی سنت و برے مدنی چینل پر غیبت کی تباہ کاریوں کے موضوع پر ایک مبلغ دعوت اسلامی کا بیان سنا، جس میں انہوں نے معاشرے میں بولے جانے والی غیبت کے الفاظ کی طرف توجہ دلائی۔ الحمدللہ عزوجل اس بیان کو سن کر غیبت سے بچنے کا ذہن بنا۔ ایک مرتبہ میں نے گھر کے اندر کہا کہ چھوٹا بھائی فلاں چیز لے کر ابھی واپس نہیں آیا، بہت سست ہے، تو میری والدہ محترمہ نے فوراً میری گرفت فرمائی اور کہا کہ یہ تو تم نے غیبت کر ڈالی، کیونکہ تم نے اس کو بہت سست کہہ کر اس کی برائی کی۔ چنانچہ میں نے فوراً توبہ کی۔ اب گھر کے افراد کی یہ حالت ہے کہ بات بات پر ایک دوسرے کی توجہ دلاتے ہیں، یعنی جو بات ہوئی یا فلاں لفظ بولا کہیں یہ غیبت تو نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تعالی ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کرے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں جو مہلکات کی طرف، جو ہلاکت میں ڈالنے والوں چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اللہ تعالی ان فرض علوم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت میں عرض کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب بات چیت کی سنتیں اور آداب تو کافی زیادہ ہیں، بہرحال فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ میرات المناجم میں ہے کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گفتگو کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، خالص مضر، مضر یعنی مکمل طور پر نقصان دہ۔ نمبر دو، خالص مفید۔ نمبر تین، مضر یعنی نقصان دہ بھی مفید بھی۔ نمبر چار، نہ مضر نہ مفید۔ خالص مضر یعنی نقصان دہ سے ہمیشہ پرہیز ضروری ہے، خالص مفید کلام ضرور کیجئے، جو کلام مضر بھی ہو مفید بھی اس کے بولنے میں احتیاط کرے، بہتر ہے کہ نہ بولے۔ اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت ضائع کرنا ہے، ان کلاموں میں امتیاز کرنا مشکل ہے، لہذا خاموشی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کا، ہاتھ کا، آنکھ کا، پیٹ کا، ہر ہر عضو کا کفل مدینہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام، آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھائے جانے والے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ اس درود شریف کو پابندی سے ایک بار پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائی بھی پڑھ لیں، اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسلم صلی اللہ علی محمد. جو اس درود پاک پڑھتا اس کو پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. جز اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. حضرت احمد الساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اسے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا یہ کون سی مرتبہ ہے؟ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. جزاك الله خيرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو مدنی چینل کے ہر ہی سلسلے کی کیا خوب بہاریں ہیں، ایک سے ایک سلسلہ الحمدللہ مدنی چینل پر دیکھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور کئی ایسے سلسلے ہوتے ہیں کہ جس کی وی سی ڈیز کا اسلام بھائیوں کی طرف سے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو الحمدللہ مدنی چینل کا مشہور سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اس سلسلے میں ایک مرتبہ نگران پاکستان انتظامی کابینہ رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری سلم الباری تشریف لائے اور اپنی زندگی ماحول میں آنے سے پہلے کے بعد کے معاملات بیان کیے. الحمدللہ آج مکتبۃ المدینہ نے یہ وی سی ڈی جاری کر دی ہے، بلکہ یہ ڈی وی ڈی ہے اور اس کا ہدیہ ہے 50 روپے اور یہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے مدنی مذاکرے جو آج کل بھی جاری ہیں، الحمدللہ ان مدنی مذاکروں کی برکتیں اس وقت دنیا بھر سے آئے ہوئے اسلامی بھائی بھی پا رہے ہیں. 12 روزہ تربیتی اجتماع یہ جاری ہے، اور کل کے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے کچھ مدنی بہاریں بیان فرمائیں، تو اسلامی بھائی نے خود بھی کھڑے ہو کر اپنے مدنی ماحول میں آنے کے واقعات بیان کیے. تو اس میں امیر اہل سنت کا ایک ایسا بیان کہ دعوت اسلامی کے اوائل ہی سے وہ ایک ایسا منفرد بیان تھا کہ جس کو آج بھی اگر کوئی سنے، جیسے سننے کا حق ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی زندگی میں مدنی انقلاب برپا نہ کر سکے. اور وہ بیان ہے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. انتہائی دقت انگیز بیان, انتہائی مطلب سمجھنے کے ہلا دینے والا بیان. اور یہ بیان آڈیو کیسٹ میں دستیاب ہے. آج ہمارے مکتبۃ المدینہ نے خصوصی طور پر اس کا بستہ لگایا ہے, کیونکہ کل اسلامی بھائی نے جب اس بیان کی بہاریں سنی اور کھڑے ہو کر دنیا بھر سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں نے کہ کئی ایسے واقعات بھی مطلب ہوئے ہیں کہ یہاں سے کلین شیو گئے, لیکن دعوت اسلامی کے مبلغ نے کسی نے ایک بیان کی کیسٹ دے دی اور وہاں جا کر جہاں پر پردے کا رواج نہیں, جہاں بے حیائی عروج پر, لیکن امیر علیہ سنت کے ایک بیان کو سن کر وہاں کا ماڈرن نوجوان مبلغ بنا اور پھر اس نے وہاں پر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانا شروع کر دی. ایک اسلامی بھائی نے اپنا آج مدنی بہار بیان کی, یقین مانے بہت رشک آیا. وہ کہتے ہیں کہ یوں تو میں 14 سال سے ساؤتھ افریقہ میں ہوں, لیکن صرف 2 سال ہوئے میں مدنی ماحول میں آیا. کہتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں صرف 6 ماہ کے اندر میں نے 35 کافروں کو مسلمان کیا ہے. کہتے ہیں 12 سال تک تو میرا حلیہ ایسا تھا ہی نہیں کہ کوئی میرے قریب آتا. یہ امیر اہل سنت کا ایسا فیضان نصیب ہوا کہ چہرے پر داڑھی کیا سجائی, سر پر امامہ کیا سجایا, الحمدللہ کفار آتے گئے مسلمان ہوتے گئے. تو الحمدللہ اپنی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا منفرد بیان زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, اسے ضرور حاصل کریں. ایک بہت ہی اہم بیان فرض علوم سے مالا مال, اور یہ موضوع اس موضوع پر امیر اہل سنت نے جس خوبصورت انداز سے اس کو سمجھایا اور سمجھنے والوں نے جتنی آسانی سے اس کو سمجھا, اس بیان کو سن کر پتا چلے گا بدگمانی حرام ہے. اس بیان کو حاصل کیجئے, اس بیان کی بھی آڈیو کیسٹ ہے, یہ بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر دستیاب ہے. صلو علی الحبیب, اذان کا جواب دیجئے, اس کے بعد آپ کے لیے 2-3 خوشخبریاں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور بھی امیر علیہ سنت کا بیان ہے ظلم کا انجام, یہ بھی بہت اہم ترین بیان ہے. اس بیان کی بھی وی سی ڈی اور آڈیو کیسٹ, یہ بھی آج مکتبۃ المدینہ پہ جاری کی گئی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے قلم کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں کہ وہ لکھنے میں اگرچہ اکیلے ہی ہیں، اتنا دیے جا رہے ہیں اور ایسے ایسے موضوعات پر الحمدللہ امیر اہل سنت قلم اٹھا رہے ہیں اور برکتیں ہم سب کو عطا ہو رہی ہیں۔ ایک بہت ہی اہم ترین موضوع ایثار، ایثار کی تعریف، مال سے تین طرح کے فوائد ملتے ہیں۔ بچے کے روزے کا اہم ترین مسئلہ، اپنی ضرورت کی چیز دے دینے کی فضیلت، ایثار کا ثواب، مفت لوٹنے کے نسخے، دم توڑتے وقت بھی ایثار، ایثار کی مدنی بہار اور لباس کے 14 مدنی پھول، یہ تمام خزانہ امیر اہل سنت کے بیان کا تحریری گلدستہ مدینے کی مچھلی آج مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دیا ہے۔ الحمدللہ یہ رسالہ جس کے صفحات تقریباً 48 ہیں، یہ جے بی سائز میں اور بڑے سائز میں، یہ دو سائز میں رسالے الحمدللہ آج مکتبۃ المدینہ نے جاری کیے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مبلغین کے لیے اس میں بہترین خزانہ ہے۔ بڑا رسالہ 10 روپیہ ہدیہ، چھوٹ جے بی سائز میں جو رسالہ ہے وہ 6 روپے ہدیہ پر الحمدللہ یہ رسالہ دستیاب ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکروں کی برکتیں جاری ہیں، انشاءاللہ عزوجل آج رات 11 بجے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے میلاد حال سے انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرہ براہ راست نشر کیا جائے گا۔ تو اجتماع کے بعد، حلقوں کے بعد تمام صاحب نیچے تشریف لے جائیں، انشاءاللہ عزوجل آئندہ جمعرات اجتماع کے بعد، کیونکہ آج کل مدنی چینل پر بین الاقوامی اسلام بھائیوں کی ملاقات کا سلسلہ اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں، ان کے دل میں بھی تڑپ بھر رہی ہے کہ ہم کو بھی امیر علیہ سنت سے ملاقات کرنی ہے، تو انشاءاللہ عزوجل آئندہ جمعرات اجتماع کے بعد امیر اہل سنت ان اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائیں گے جنہوں نے ماہ ربیع الغوث اور جمادی الاولی، یعنی گزشتہ 2 ماہ میں جنہوں نے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہے، 12 دن کے مسافر بنے، 30 دن کا سفر کیا، انشاءاللہ آئندہ جمعرات اجتماع کے بعد ان اسلامی بھائیوں سے امیر اہل سنت ملاقات فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ ٹوکن وغیرہ ضرور حاصل کر لیں اور اپنے نگران کا تصدیق نامہ بھی حاصل کر لیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آنے والی اتوار، یہ اتوار نہیں اس کے بعد والی اتوار 15 مئی، انشاءاللہ عزوجل یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سلسلہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں استاد کو کیسا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں اجتماع ہوگا۔ اپنے جتنے بھی استاد ہیں جو کوچنگ سینٹر پڑھاتے ہیں، اسکول پڑھاتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ان کو دعوت دیجئے۔ اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ اجتماع، انشاءاللہ ملک اور بیرون ملک بھی وہ اسلامی بہنیں جو شعبے سے وابستہ ہیں، ہماری ذمہ دار اسلامی بہنیں، ان کو جمع کریں، پردے میں انشاءاللہ ان اسلامی بہنوں کو بھی اس اجتماع میں شرکت کرائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ایک اور بیان، وی سی ڈی بیان، جس کا کل تذکرہ اسلامی بہن نے کھڑے ہو کر کیا کہ اس وی سی ڈی نے ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں بہت سو کی اصلاح کا سبب یہ بیان بنا، اور یہ نگرانی شورا کا اہم ترین بیان ہمیں کیا ہو گیا ہے، یہ بیان الحمدللہ وی سی ڈی میں دستیاب ہے۔ آج اس کو بھی خصوصی بستے پر اس کو پیش کیا گیا ہے، اس کو بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاصل کیجئے، تقسیم کیجئے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔